आपने तो कहा था कि ठीक ही तो कहा था। फाइव स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया। एक दिन ख्वाब में वो मुझे मिल गया, एक दिन ख्वाब में वो मुझे मिल गया, देख कर Yeah.